вони можуть відчувати біль. Дивовижно, адже на попередніх рівнях цього не було. «Ми б'ємося оком, скоро прозріємо», – повторив Артем слова пролетарського письменника. Гіський, подібний до світла блискавки біль, востаннє протнув Артемові очі і зненацька стих. Відбулася адаптація. Він, обережно боячись повторення недавніх неприємних відчуттів, став роззиратись навкруги. Трамечик повільно плив у повітрі, і все можна було добре роздивитись. Око набуло здатності бачити об'єкти здаля і зблизька водночас. Простір, охоплюваний оком, ставав набагато ширшим. З'явилася безмежна перспектива. Усе відбувалось супроти законів оптики. Не світлові хвилі від предметів потрапляли на сітківку ока, а неначе око посилало потік хвиль, які, виходячи з двох точок, спершу двома тонкими струменями, розширювались, подібно до того, як розширюється Всесвіт, і оплітали простір, брали його в кулак і затягували інформацію назад в око, як у чорну діру. У ВПП адаптація до нових відчуттів відбувалась повільніше. Він крутив очима, тряс головою, натягував капелюха на очі, піднімав його, час від часу кидав безпорадні погляди то на Артема, то на Архангела. Архангел, стоячи проти руху трамвайчика, уважно, як лікар, спостерігала за своїми пацієнтами, неначе готова у будь-який кризовий момент стати на допомогу. Коли Артем звернув погляд на ВПП, мовляв, з ним усе окей, Архангел лише заплющила очі і тричі кивнула головою, ніби кажучи, зараз усе стабілізується. І справді, пролетарський письменник заспокоївся і також почав роздивлятися навкруги, втягнувши голову у плечі. Артем і собі зацікавлено роззирнувся. Це була горбиста місцевість, невисокі гори і неглибокі яри. Все було зроблено чи створено не з каменю, а з дивної речовини, яка нагадувала закам'янілий розтоплений білий віск. Пагорби були порізані печерами так, ніби у горах застиглого білого воску хтось вогнем протопив діри. Віск топився, стікав по стінках, аж поки не охолоджувався, видно було геть і краплі, які застигли, не встигнувши відірватися від основи. І навіть береги річечки, що прорізувала собі дорогу в каньйоні із закам'янілого воску, теж були витворені з такої самої речовини, явно неземного походження. Небо було майже білим, однак воно не зливалося із восковим ландшафтом, який дуже чітко проглядався з висоти. Тут не було ні дерев, ні трави, лише складчаста субстанція. А у її складках снували люди. Артемові було видно, що вони щось роблять в улоговинах і упадинах. Часом краєвид мав неприродний декоративний вигляд. Ось на одному березі річечки, а точніше струмка, стоїть кінь, прикрашений, як на українське весілля, з лентами, дзвіночками. З іншого боку потічка стоїть дівчина в українському народному костюмі, убрана так само врочисто, у вінку із стрічками, вишиванці, керсетці. Це було б схоже на ілюстрацію з книжки, якби дівчина не заглядала в сталактитову білу печеру, де на престолі стоїть іконка і блимає лампадка. В іншій зморшці ландшафту, на невеличкому плацу, черниці, схожі на сестер, служебниць, грають у хокей. Щось подібне Артем бачив колись на фотографії у Північній Америці. Черниці весело сміються, вони динамічні, енергійні, життєрадісні, а ось і дервіші, можливо, ті самі, до яких поспішав Серафим. Вони танцюють свій магічний танок, безперестанку кружляючи на одному місці. Їхні спідниці то піднімаються, то опускаються шарами. Згори вони схожі на дзиги. Голови з високими ковпаками закинуті назад, очі заплющені, а на обличчях блаженство. А он чоловік в одязі із звірячих шкур. Сидить на упочіпки, обличчя не видно з-під капюшона, а навколо нього стрибають і лащаться північні пси з однієї упряжки. Здається, він струже їм заморожене м'ясо. Артем дивувався, все було нелогічним, штучним. Ясно, що рай повинен бути якимось інакшим, аніж його малюють на землі. Тому білу речовину, подібну до закам'янілого розтопленого воску, з якої створено цю реальність, можна було б прийняти. Однак всі ці кітчеві картинки, Артем поглянув на ВПП, неначе питаючи його думки з цього приводу, той так само збентежено роззирався навкруги.